بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت تريناني من شهر صفر mwaka 1443 biidhnillahi ta'ala tajaribu kurudi kama kawaida katika durusu zetu baada salawat baada ya kipindi tulichokata kwa dharura falhamdulillah تانزا درس كفاية المتعبد وتحفة المتزاهد للحافظ المنذري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله نا كتك كيكاو تشيتو تشاميشو تريتشوكا tulikuwa tumeanza ma yuqalu inda sabah adhkar zinazopendekezwa kwa muislamu kuleta wakati wa asubuhi tukasoma hadithi aliyoorodhesha al-musannif rahimahullah قال روى شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إذا قالها حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة وإذا قالها حين يصبح فمات يومه إلى آخر الحديث tulisoma sehemu katika taaliki ya Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala kipande cha mwanzo akizungumzia umuhimu wa neema ya mtu kupambaukiwa na asubuhi na tulitaja kuwa ni muhimu sana kwa muislamu kila wakati kujikumbusha neema za Allah subhanahu wa ta'ala sababu katika kujikumbusha neema za Allah subhanahu wa ta'ala humpelekea mja kuwa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala sababu nafsi Allah subhanahu wa ta'ala ameiumba mara nyingi humidi kwa yule anayefadhili na kuinaimesha ile nafsi kwa ikiwa itatokea kuwa waikumbusha nafsi yako juu ya fadhila nyingi za Allah juu yako na neema nyingi ambazo Allah amekupa itakupelekea wewe katika kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala kutataka kwako wewe kumtii katika maamrisho yake na kujiepusha na makatazo aliyokataza. Kwa tukazungumza masala na ufungamana na hayo katika maelezo aliyoeleza hapa mwanzo Sheikh hafidhahullah kadhalika tukataja umuhimu wa kushikamana na adhkar alizotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuachana na nyingine ambazo ni utunzi wa watu tushikamane na kile ambacho kimekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapa mbele Sheikh hafidhahullah ta'ala akanukuu athar ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda katika kuonyesha umuhimu wa kipindi cha baada al-fajri mpaka wakati wa ash-shuruq, na namna gani salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wakati huu wakiuchukulia ni muhimu sana katika maisha yao ya kila siku. قال حفظه الله ومن جميل ما يروى في بيان أهمية حفظ الوقت في الصباح الباكر بذكر الله katika mapokezi mazuri yanayopokelewa katika kubainisha umuhimu wa kuchunga wakati wakati wa asubuhi ya mapema kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati wa uchunga kwa nini? Kwa kutumia wakati wako kwa kile ambacho kitakurejelea wewe na manufaa, imma aqal shay manufaa yako ya kidunia au bora zaidi manufaa ambayo yatakufaa wewe kesho akhira, au ukachanganya baina ya manufaa yako ya dunia wala akhira. Wakatika mapokezi mazuri yanaonyesha umuhimu wa kuchunga wakati huu wa asubuhi katika kumtaja Allah, majaa an Abi Wa'il Shaqiq ibn Salama haitho qal, ni athar iliyokuja kutoka kwa Abi Wa'il Shaqiq ibn Salama asema, ghadawna, kitumika neno ghadawna, al-ghudu yani asubuhi, wakati wa asubuhi ya mapema. Ghadawna, Waarabu wana kila wakati wana msemo wao wa kusema tulikwenda. Kiswahili wasema tulikwenda saa ngapi asubuhi, tulikwenda saa ngapi adhuhuri, tulikwenda saa ngapi alasiri, tulikwenda nyi mwenda tu mwendao tu. Waarabu kila wakati una lafdhi yake. Ukisema ghadawna yajulikana ni wakati gani, ukisema rawahna yajulikana ni wakati gani, ukisema saraina yajulikana ni wakati gani. Kila wakati una jina lake katika namna ya kusema nimekwenda. Sasa hapa katumia neno ghadawna bimaana ni wakati wa asubuhi ya mapema. Ghadawna ala Abdillah bin Mas'ud yawman ba'da ma sallayna al-ghadata. Al-ghada hapa itakuwa ni swala gani? Naam, al-fajr. Kwa sema tulikwenda asubuhi mapema kwa sahaba Abdullah ibn Mas'ud baada ya kuswali salat al-fajr. Kuna uwezekano pengine labda Ibn Mas'ud aliswali msikiti mwingine, au alikuwa na udhuru ambao hakuweza kwenda msikitini, labda pengine maradhi wakaenda kumtembelea nyumbani. Sababu yote ile wakaenda nyumbani. Fasallamna bilbabi faadhina lana, tukasalimia tukiwa mlangoni. Na hii ni katika adabu ya mtu kwenda kwa mwenzake, kuwa anapogota mlango kusema assalamu alaikum kwa sauti, akiwa yuko wapi? Nje mlangoni, kisha bila ya kuelekea ule mlango kwa utaangalia kinyume na ule mlango uko toa salamu kwa sauti. Faadhina lana, katupa ruhusa ya kuingia. Wa alaikum salam, khulu. Qala famakathna bilbabi hunayatan, tukakaa pale mlangoni kipindi kidogo kabla ya kuingia. Qala fakharajat aljariya, akatoka kijakazi toka ndani ya nyumba. Faqalat ala tadkhulun, ni kama wamechelewa kuingia, mbona hamwingii tena? Qala fadakhalna, tukaingia ndani ya nyumba ya Abdullah ibn Mas'ud. فإذا هو جالس يسبح. مرة مكوت بن مسعود أمكا أمتاج الله سبحانه وتعالى أمسبح الله سبحانه وتعالى. فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم. بن مسعود كوليز كيف كيلي شوزويني نيني كوينجيا نمباني نمشابي وروسا يكونجيا نينجيا منم تشليوا. فقلنا لا إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم. حتكوينجيا سيسي كهراكا angalau labda pengine watu wajipange pange huko ndani ya nyumba. Tulifikiria kuwa kuna baadhi ya watu ndani ya nyumba labda bado wamelala, kwa sababu hili jambo lifikirie watu walizungumza wakati ule wa masahaba. Sasa hivi ni mtindo wa wengi katika Uislamu, haswa upande wa kina mama, nyumbani wakishamaliza kuswali salati al-fajr ukimbilia katika kwenda kujipumzisha, haswa ikiwa ile siku si siku ya masomo ya shule, si madrasa. So madrasa si muhimu, sababu so madrasa si muhimu, muhimu ni shule zaidi. Kwa siku ya shule huwa halali, lakini siku ya madrasa ile Jumamosi na Jumapili ile yule mtoto yuaja nywele kama misumari zimesimama kunani, watu wanlala nyumbani, ndio siku za kupumzika hizo. Asa zikiwa zile siku za kupumzika zile, huwa akimaliza salati alfajri mubasharatan jamaa huwa ameswali karibu na kitanda, ili usingizi usipotee, yafikiria time gani nitamaliza penduke tu hivi alale. Watu ulala zile adhkar zaweza kufanywa labda za baada ya swala alhamdulillah, huku mtu yotafuta usingizi. Alhasil wallahi taksir kubwa sana. Wakati wa baada alfajri si wa kulala kabisa, yani kiasi cha kuwa salafu salih hata wakati mwingine unapotoka safari wamechoka, hawakubali kulala mpaka wamalize ule wakati wa baina ya alfajri na shuruq. Kishaisha ule wakati ndio watajipumzisha, pamoja na kwa ikiwa mtu amechoka ni mgonjwa masala mingine, lakini walikuwa na hirs sana salafu salih na huu wakati. Qala Ibn Mas'ud akawauliza wale waliosema tulidhania kuna baadhi ya watu hapa nyumbani wamelala, qala dhanantum bi ali ibn ummi abdin ghafla. Hivi mwadhania nyinyi watu wa nyumba ya Ibn Mas'ud wako katika ghafla, kumaanisha kule kulala baada al-fajr nini ni ghafla, ni ghafla. قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت. كشاك إليكي كتك كفاني أذكر زاك نتسبيحات مبكى أكذنية كوى يوى تار نشاكو موزة بمعنى وقت وشروق وشفيك. فقال يا جارية انظري هل طلعت. نندى كتزامي يوى وكتولى كونا سا كتزامي يوى لشاباندا. قال فنظرت فإذا هي لم تطلع. كنت كتزام جوا بعد ولجا بان. فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت. كنت لياك لتذكار مبكى لبذنيك وسسيب جوا لشبان. قال يا جارية انظري هل طلعت. كتزام جيه لجوا لشبان. فنظرت فإذا هي قد طلعت. تزام ككوتا جوا لما باندا تار. فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. فقال مهدي وأحسبه قال ولم يهلكنا بذنوبنا. الحمد لله الله أمتو إفاذك كسكويته حكوت وذيبك وما ذنبيت. هو يوني عبد الله بن مسعود سامر النواي. سبحان الله قال هذا مع أنه في أول اليوم. أسمى من نهاية كتك منز وسيب لكن هذا من فقهه رضي الله عنه ونكتك وفهام مكبوة ليكون ابن مسعود، لأن من بدأ أول اليوم بالذكر حفظ له اليوم كله. سأمت أكيانزا siku yake mwanzo anapoianza kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamuhifadhia siku yake nzima. Kwa ni kama tayari ashahesabu kuwa siku ile Allah tayari ashamuhifadhi kutokana na nini? Na adhabu. Maadamu ameianza siku yake na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. وقد قيل يومك مثل جملك إن أمسكت أوله تبعك آخره. نو مسمى وليسمى سيكو ياكو نكما مفانو انغمية انغمية وكمشيكا وپاندي وكيشو هتا كفواتا مولمزيم هتا كفواتا سو ممشيكا كامبا سيو ومفوتا لكني ukifungua macho hivi wewe toka kusinzia hivi kifungua macho hivi ngamia ashakuponyoka ati umshika mkia umvuruta utamweza ngamia aweza kumvuruta nyuma hivi uweze haizi kukufuata wewe unavyotaka kitu kizuri sana utapata teke la maana kibwa teke wewe sidekick ya nguvu kwa nyuma kwa ba mshtuka hivi mdomo uweze kufungua na nini kidogo ulikuwa umshikia nini mkia ndio mfano wake siku yako ikikupita tu hivi siku yako ichukulie mfano kama ngamia vile ukishika kile kichwa basi siku nzima itakufuata unavyotaka kwenda huu wakati ukikupita huu wa asubuhi usianze na kumtaja Allah na kujikaribisha kwa Allah na kumdhukuru kwa wingi wa Allah subhanahu wa ta'ala basi siku yako nzima utaiona hivi imekaa haiko sawa sawa mambo yako utaiona hayakunyoka nyoka kuchunga sana wakati wako wa asubuhi chunga sana pale ndio wajitengezea siku yako nzima walihadha yanbaghi an yahrisa almu'min على هذا الوقت الثمين من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس وكاتنا ثمان سنة وين جكت كوات وشزية وكاتي كونزية كبنبوك الفجير مبكا كشموزة وجوا لأن هذا وقت نزول البركات والخيرات وقسم الأرزاق دي وكاتي وكشوك بركة دي وكاتي وخير وقاوة ugawa zile khairi zikawa watu wapewa kila mmoja na arzaq na rizqi Allah wagawanyia waja wake la la tu duka wanafungua saa ngapi nafungua saa 2 kwa nini watu hawaji ushafungua wewe yani mapema baada ya kufanya adhkar zako katika huu wakati shuruku umeswali rak'a 2 kwa sababu sasa acha mfungue kazi yangu uangalie vile itakavyokuwa jarib fanya tajruba hasa ukiwa ni mfanyi biashara mimi sizungumzie hapa kazi za ofisini nani atakuja tafute masaini yako na alfajiri tuzungumzie mtu anayefanya biashara biashara ambazo hazina mawaid time yote mtu yaje yanunua wanunua ondoka jaribu asubuhi mwanzo utaona watu wote watu watakamalize biashara asubuhi ende zaka shughulikie mambo mengine kana fulani mashallah pale ukienda baada alfajiri pale ushafanya adhkar zake ni bwana ashafungua duka hilo mapema afungua biashara yake kuna wengine saa ngapi saa 3 saa hii nafikiri ndio yuamka yule saa 3 ndio na pale je kuona mfanyi biashara jeuri kweli kweli una nini kumbe nkasirika nitoka kulala au nankosesha usingizi tena hiyo biashara ya babake ameamshwa ende akamshikilie sakabakhir haikadete balaa zote hizo utaziona pale kwenye sura yake duka lenyewe limfunguliwa saa 3 kisha una kelele kweli na watu wapo nje wangetu kusubiri time zote utakuta ile baraka yaondoka pia katika biashara yako. Jamaa hulala sana, watu hulala kweli kweli, wengine ndo jamaa lala lala lala, fungua duka sipi sana. Kwa nini watu wote wafanye hivyo? Watakia nini watu wefungua? Qala wa nabiyyu sallallahu alayhi wasallam qala allahumma barik li ummati fi bukuriha. Angalia mtume sallallahu alayhi wasallam awaombea dua umma wake katika wakati wa bukur. Bukur ni ule wakati wa mapema, ule wakati wa mapema, asubuhi ya mapema, ule watu washabeba baraka zote ndio waamka, watu washagawanya. Na nyinyi chunguzeni vizuri, mtawakuta wale wafanyi biashara wale ambao hurauka, Allah amewafungulia wengi sana wale wanaorauka, kwa sababu wakati umeombewa dua na mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ni wakati wa baraka. Una mtu mapema, alhamdulillah, ashafungua shughuli zake, ashafanya. Na mara nyingi watu kama wale ni mtu ashaswali salat alfajri na jamaa, ashafanya adhkar sabah vizuri, pengine ameipata shuruq, ikiwa wakati wake umruhusu, ashaswali rak'atain, alhamdulillah, enda kufungua kazi yake ikiwa roho yake baridi, kile ambacho Allah atamgawia, alhamdulillah, neema. وخير ما يغتنم فيه هذا الوقت المبارك ذكر الله سبحانه وتعالى. kibora cha kile ambacho waweza kuchukulia ni ngawira yako katika wakati huu mubarak ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. بأن يحرص المسلم على الأذكار المأثورة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Au inapupa muislamu na zile adhkar zilizopokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa an yati biha bi alfadhiha kama jaat anhu, azilete zile adhkar kwa lafzi zake kama vile zilivyokuja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, sio ongeze usipunguze, vile vile alivyokufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, lete vile vile, usiongeze kitu wala usipunguze chochote. Weka matapale pale alipokufundisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Mustahdhiran maaniha, ukiwahudhurisha maana yake. Fanya bidii kila unachokisoma waelewa maana yake nini, athari yake ni kubwa zaidi katika nafsi. Muhaqqiqan ma dallat alayhi min ta'dhimin wa tawhidin wa tanzihin lillahi subhanahu wa ta'ala, kisha uhakiki yale yaliyomo ndani ya zile adhkar, ikiwa ni ta'zim subhana rabbiyal azim, kwa mfano uwe utamadhimisha kweli Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza maamrisho yake, unapoambiwa kuwa hii ni amri ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, uadhimisha. Siwaambiwa hapa Allah amesema na mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, mimi nafikiria rai yangu, wewe rai yako iweke kando katika hali kama hii, ndio uwe mkweli katika kusema nini, kwa mfano subhana rabbiyal azim au subhana rabbi subhanallah bihamdihi subhanallah alazim. Mfano ile ta'zim ile itakuwa ni kweli katika dhikri yako ikiwa katika maisha yako pia ni kweli, si maneno tu ya kutamka. Kadhalika kumpokesha Allah, wasema la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Kwa mfano umesema mara moja au kumi au mia, kama ilivyothubutu kwa mtume sana katika adhkar za siku yako kama ile, isiwe utatamka hii dhikr kisha wewe unapopatikana na shida uenda kwenye maiti katika kaburi wa muomba basi na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu aweza kushangaa kweli, wallahi wako watu waomba maiti wengi tu, na si mambo ya kuficha, yani aya yako hata katika mitandao wajivuta na mavideo wafanya, watu waenda kwenye kaburi, kapigwa ile kaburi, na siku hizi utengeziwa mpaka kama mlango ati wagota, ya sayyidi fulan niko hapa, nahnu fi babika nasaluka an taf'ala bi kadha, an taf'ala lana kadha wa kadha, wa muomba subhasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wamuomba kama dua, ile dua ambayo wewe wamuomba Allah, kuna watu wamuomba. Alafu wanashubuhata wa jamaa, wale watu wao wadanganya sana, msidhanie kuwa kuna wengine sibrahi yule shekhe angekuwa yajua angewakataza. Wajua na waambia wafanye. Mimi nimeshangaa, subhanallah, mmoja doktor ndio amid wa jamia ambayo watu watoka hapo waenda kusoma Mundurman siyo Islamia, sinaambia mimi mudir mkubwa wa jamia ya Mundurman siyo Mundurman siyo Mundurur wal muhimu huko Sudan, jamaa utoka hapa wakaenda kutoka kutoka jamia ya Islamia Durman Durmani, mudir wako nani? Mudir aulizwa yafaa kufanya tawafu kwenye makaburi, aseme kama vile kinyozi siweza kukunyoa kwenye nywele yazunguka hivi. Ya ablah ya ahmaq, hiyo yaambiwa qala Allah qala rasul, tuambiwa mbwa kinyozi mzima. Mtu atufu ajikaribisha kwa maiti, amshirikisha Allah shirk akbar ya mtoa katika Uislamu. So tawafu ni ibada, na tawafu haifanyi mahali popote isipokuwa katika Al-Kaaba peke yake, haifanyi kokote. Na ikiwa ataifanya ile tawafu kwa nia ya kujikaribisha kwa Allah kwa maiti, lakini pale hiyo itaitwa nini? Ni bid'a, ni uzushi katika dini, na ni wasila katika wasaili zinazowapelekea watu katika shirki. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema itakuwa ni shirkun asghar. Kwa hivyo haitoki nje ya imma akbar, imshikizeni vizuri hapa, imma akbar wa imma asghar. Wakati gani wa shirkun akbar? Akinuia kujikaribisha kwa maiti yotoka katika Uislamu. So sasa mfanyia maiti ya ibada, so tawafu ni ibada. Na ikiwa yonuia kujikaribisha kwa Allah, basi amefanya ibada mahali ambapo sipaki, angeenda kwenye Al-Kaaba akafanya tawafu. Tuliona hii itakuwa ni bid'a. Naomba hii kwa sababu nimeona mjadala baina al-hadha al-mudbir al-khurafi al-jufri, kisha mmoja ikhwani aitwa Nujaimi, sijui nani Nujaimi, kuna wengine wako Saudia pale kwenda kujisimamishia hujja mbele ya Allah tu. Wewe waishi Saudia miaka yote hujui tauhid, hujui tauhid na waishi Saudia, wataka uhizbi tu wewe, kiongozi yule amfanyia hivi, kiongozi yule amfanyia hivi. Jambo la msingi katika maisha yako ulijui, eti wafanya mjadala na al-Jufri. Al-Jufri amwambia yule bwana, sisi tuona watu wafanya tawafu tujua ni makosa, lakini wao nia yao ni kujikaribisha kwa Allah kwa kufanya tawafu kwenye ile kaburi, aqal shay wafanya maasiya. Yule jamaa anasema shirkun akbar. Yule mjamaa yuajua, yule khurafi yule ajua, manake wale wana habari ni kusudi watafuta katika upande wa sunna wale watu mazuka mazuka, wale ndio waweka ili waonekane kama ambao wameshinda hoja za ahlu sunna. Wapi kwa wapi, wapi kwa wapi. Hasa yule amwambia, nitolee kauli moja tu ya mwanachuoni wa sunna nsemao maneno, na hakuna kweli. Nani anasema hivi? Nani katika maulama wa sunna alisema kuwa mtu anayetufu kwenye kaburi kwa nia kujikaribisha kwa Allah ni shirkun akbar? Hakuna, hakuna mwanachuoni huyo, hakuna aliyesema hivyo. Azunguka tu na kilemba chake, nda huku tuna kilemba chake, toka huku tu. Daktari huyo, huyo simoni huyo pia daktari huyo, kama yule daktari wa Sudani anayesema fanya tawaf, dalili yake kinyozi wa kuzunguka kito chako kikunyoa kipara. Allah, imtihani kweli kweli. Alhasil, usitamke la ilaha illa Allah hali ya kuwa katika maisha yako ni mushrik, wamuomba asiyekuwa Allah, wamtegemea asiyekuwa Allah, wamuogopa hofu ya ibada asiyekuwa Allah, itakuwa ni mrongo katika matamshi yako. Lazima uyatekeleze. Watanzihi lillah subhanahu wa ta'ala, na ikiwa wamtakasa Allah katika ile dhikr subhanallah, basi iwe katika maisha yako pia ni yenye kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuthibitisha kile ambacho Allah amejithibitishia juu ya nafsi yake katika kitabu chake, au alichomthibitishia mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika sunna zake. Kwa uwe mkweli katika zile adhkar, ndio utaona athari yake insha Allah ta'ala. Kuanzia hapa sasa ataanza kuieleza hii dhikr ambayo yajulikana kama sayyid al-istighfar, na yote yeleza kikao kitakachokuja tukiweza. tutajaribu kujieleza yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho insha Allah تعالى نكتفي بهذا القدر والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم